อภยราชกุมารสูตรว่าด้วยพระราชกุมารพระนามว่าอภัย83ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลพระราชกุมารพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ทรงไหว้นิครนนาตบุตรแล้วประทับนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้ทูลอภัยราชกุมารว่าเสด็จไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมเถิดเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระสมณโคดมอย่างนี้แล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์จักกระบือไปว่าอภัยราชกุมารทรงโต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้อภัยราชกุมารตรัสถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้อย่างไรนิครนนาตบุตรทูลตอบว่ามาเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับแล้วตรัสถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้างไหมที่พระตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารมีบ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเพราะปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกดำรงอยู่สิ้นหนึ่งกับเป็นผู้ที่ใครๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจพระราชกุมารพระสมณโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกระจับเหล็กติดอยู่ในลำคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจกลืนเข้าไปไม่อาจคลายออกมาแม้ฉันใดพระสมณโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วก็จะทรงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอภัยราชกุมารทรงรับคำนิครนนาตบุตรแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับทรงไหว้นิครนนาตบุตรกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควร84อภัยราชกุมารประทับนั่งณที่สมควรแล้วทรงแหงดูดวงอาทิตย์ทรงดำริว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาสมควรที่จะโต้วาทะกับพระผู้มีพระภาควันพรุ่งนี้เถิดเราจะโต้วาทะกับพระผู้มีพระภาคในวังของเราจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมีพระองค์เป็นที่4โปรดทรงรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเสด็จลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงประทับประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังวังของอภัยราชกุมารประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วต่อมาอภัยราชกุมารทรงอังคาดพระผู้มีพระภาคให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วอภัยราชกุมารจึงทรงเลือกประทับณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าถ้อยคำอันไม่เป็นที่รัก85อภัยราชกุมารประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราชกุมารในปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนฉิบหายแล้วราชกุมารเหตุไฉนพระองค์จึงตรัสอย่างนี้เล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ฉิบหายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสหม่อมฉันเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ไหว้และนั่งณที่สมควรนิครนนาตบุตรได้บอกว่าเสด็จไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระองค์ทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมอย่างนี้กิตติศัพท์อันงามของพระองค์จักกระเบือไปว่าอภัยราชกุมารทรงโต้วาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อนิครนนาตบุตรกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้ถามว่าท่านขอรับข้าพเจ้าจะโต้วาทะกับท่านพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรนิครนตบุตรตอบว่ามาเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้ามาเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบ้างไหมที่พระตถาคตตรัสวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบว่าราชกุมารมีบ้างที่ตถาคตกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเพราะปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะทรงตอบอย่างนี้ว่าราชกุมารตถาคตไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพระองค์พึงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าเทวทัตจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกดำรงอยู่สิ้นหนึ่งกับเป็นผู้ที่ใครๆเยียวยาไม่ได้เพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธเสียใจพระราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าทายไม่ออกกระจับเหล็กติดอยู่ในลำคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจกลืนเข้าไปได้ไม่อาจคลายออกแม้ฉันใดพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะทรงกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเกณฑ์ในการตรัสวาจาของพระพุทธเจ้า86ขณะนั้นเองกุมารน้อยยังนอนหงายอยู่บนพระเปล่าของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้ากุมารน้อยนี้อาศัยความประมาทของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยงพึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ปากพระองค์จะพึงปฏิบัติกับกุมารน้อยนั้นอย่างไรอภัยราชกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจนำออกแต่ทีแรกได้หม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาล้วงเอาไม้หรือก้อนกรวดพร้อมด้วยเลือดออกเสียข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารน้อยราชกุมารตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้วาจาจริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตรู้วาจาที่จริงที่แท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอื่นในข้อนั้นตถาคตรู้การที่จะกล่าววาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในหมู่สัตว์ทั้งหลายพุทธปฏิภาณ87ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดีตั้งปัญหาแล้วเข้ามาเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหานั้นการตอบปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรึกด้วยพระทัยก่อนว่าบัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาหาเราและทูลถามปัญหาอย่างนี้เราเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นทูลถามอย่างนี้แล้วจะตอบอย่างนี้หรือว่าคำตอบนั้นปรากฏแก่พระตถาคตโดยทันทีราชกุมารถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมาจะถามพระองค์บ้างข้อนี้พระองค์เห็นควรอย่างไรพระองค์พึงตอบอย่างนั้นพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันเป็นผู้ชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วทูลถามอย่างนี้ว่าองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถคันนี้ชื่ออะไรการตอบปัญหาของชนเหล่านั้นพระองค์ตรึกด้วยพระทัยก่อนว่าชนทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วจักถามอย่างนี้เราเมื่อถูกชนเหล่านั้นถามอย่างนี้จักตอบอย่างนี้หรือว่าคำตอบนั้นปรากฏแก่พระองค์โดยทันทีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะหม่อมฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้จักรถเป็นอย่างดีชำนาญในองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถองค์ประกอบน้อยใหญ่ของรถทั้งหมดหม่อมฉันทราบดีแล้วฉะนั้นการตอบปัญหานั้นปรากฏแก่หม่อมฉันโดยทันทีราชกุมารกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคหบดีผู้เป็นบัณฑิตก็ดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตก็ดี